di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Lecu, lecu, lecu, ulala. Lecu, lecu, lecu, ulala. Lecu, lecu, lecu. Thank you.